yetu. Ibwana kani uliye mpata, aliye inagana kili yako. Ebu mpenzi niambie, umonikae, mapenzi yako yananizuru. Wakati ulifika mpenzi, wawewe na mimi.